48वां सर्ग। उत्तम वैराग्य दृढ़ होने पर पुरुष की जिन लक्षणों से स्थिति होती है तथा ज्ञान में निष्ठा हो जाने पर जिन लक्षणों से स्थिति होती है उनका वर्णन। सबसे पहले वैराग्य की दृढ़ता हो जाने पर पुरुष के जो चिन्ह होते हैं उन्हें बतलाते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, जब पुरुष को संसार से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, जब साधु पुरुषों का समागम प्राप्त हो जाता है, जब तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का अर्थ बुद्धि द्वारा भावित हो जाता है, जब भोगों की तृष्णा चली जाती है, जब विषय नीरस बन जाते हैं, जब साधुता का उदय हो जाता है, जब प्रकाश में आत्मा सामने आ जाता है तथा जब हृदय में अपने उदय की पूर्ण भावना हो जाती है, तब वह विवेकी पुरुष धनों को ऐसे नहीं चाहता जैसे अंधकारों को, और यदि वे पास में विद्यमान हो तो उनका ऐसे त्याग कर देता है जैसे घर में से एकदम सूखे उच्छिष्ट पत्तलों का एक तीन वर्टिकल बार उपयोगी भी बर्तन आदि ढो ले जाने में असामर्थ्य रखने के कारण जैसे पथिकों की दृष्टि से वे केवल भारभूत ही देखे जाते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष की दृष्टि से स्त्री बंधु आदि भी भारभूत देखे जाते हैं, परंतु सहसा उनका त्याग वह नहीं करता, यथाशक्ति और यथासमय धीरे धीरे उनका उपचार करता ही जाता है, यानी छोड़ता जाता है। वर्टिकल बार इंद्रियों में बार बार लगे हुए भी भोगरूप इंद्रियों के विषयों का वह अनुभव नहीं करता, क्योंकि उसका मन अत्यंत शांत हो चुका रहता है। वर्टिकल बार उसी का विस्तार करते हैं। आई विवेकी जीव एकांत स्थानों में, दिगंतों में, सरोवरों में, जंगलों में, उद्यानों में, पवित्र देशों में, अपने ही घरों में, मित्रों की विलासपूर्ण क्रीड़ाओं में, सुंदर बाग आदि के भोजनों में, शास्त्रों के तर्कपूर्ण विचारों में अज्ञानी की तरह दीर्घकाल तक आस्था बांधकर नहीं रहता, या आसक्ति न होने के कारण दीर्घकाल तक स्थित नहीं रहता है। 6-7 अथवा कदाचित प्रारब्धवश उन स्थानों में रह गया तो भी वहां रहकर तत्ववेत्ता पुरुष की ही खोज करता है, क्योंकि वह पूर्ण शांत दांत अपनी आत्मा में रमने वाला मौनी और एकमात्र विज्ञान रूप ब्रह्मा की कथा में निरत रहता है। 8 जो निरंतर अन्वेषण करने पर अवश्य आत्मा का दर्शन होता है और इससे शांति मिलती है। पेज 205 सर्ग 48। यह कहते हैं श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1925। इस तरह अभ्यास के बल से शांत विवेकी पुरुष स्वयं ही जल में निम्न नीचे के भाग के सदृश परम पद में विश्रांति प्राप्त कर लेता है। 9 वह परम पद कैसा है जहां पर विवेकी विश्रांति पाता है, और किस तरह का निश्चय विश्रांति रूप बन जाता है, इस पर कहते हैं एकमात्र अज्ञान ही इन बाह्य और आभ्यंतर दृश्य पदार्थों के रूप में परिणत हो गया है। अज्ञान कोई अलग पदार्थ है नहीं, इसलिए अज्ञान की शांति ही परमपद है। यह आप जानिए, अथवा बाह्य और आभ्यंतर जितने अर्थ दिखाई पड़ते हैं वे आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस प्रकार का अंतिम साक्षात्कारात्मक जो निश्चय है, वह यदि अपने स्वरूप भूत आत्मा में दग्ध लकड़ी की आग के सदृश शांत हो गया तो वही परमपद है। वर्टिकल बार बोधरूप आत्मा के सिवा न तो अर्थों का ज्ञान हो सकता है और न शून्य ही सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार के भीतरी अनुभव में विद्यमान सर्व बाधों की अवधिभूत जो वस्तु है वही परम पद है। वर्टिकल बार परम रूप जो वस्तु है वह न बोध रूप है, न शून्य रूप है, और न तो अर्थ रूप ही है। यह आप जान लीजिए, क्योंकि समस्त वस्तुएं अद्वय बोध के साथ एकरस होकर ही परिणत हैं। तात्पर्य यह निकला कि यदि बोध के विषय पदार्थ होते तो उनको लेकर बोधरूपता कह सकते, परंतु बोध विषय कोई पदार्थ तो त्रिकाल में भी नहीं है। इसी तरह अर्थ न होने के कारण अर्थरूपता भी नहीं है। अर्थों की शून्यता को लेकर परमपद में शून्यता कैसे हो सकती है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। परमपद में विश्रांति पा जाने पर विषयों की विरक्ति सिद्ध हो जाती है, यह कहते हैं। मन शून्य मन की विलयच्छा को प्राप्त तथा आत्मतत्व साक्षात्कार रूप परमपद में विश्राम किए हुए महात्माओं को विषय ऐसे अच्छे नहीं लगते जैसे मनशून्य पत्थरों को दूध। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। निरोध पद को प्राप्त यानी बहिर्मुख पुरुषों को आत्मनिष्ठा में रुकावट डालने वाले तथा अंतर्मुख पुरुषों को बाह्यनिष्ठा में रुकावट डालने वाले परम पद में प्राप्त हुआ। मन से रहित मुनि के धर्मों से पूर्ण शारीरिक कार्यों में शिथिल आत्मज्ञानी महात्मा अपने स्वभाव में ऐसे निश्चल होकर स्थित रहता है जैसे चित्र में अंकित पुरुष। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1। उस समय उसका मन किस तरह का रहता है, इस पर कहते हैं। भद्र अवश्य जानने लायक आत्मवस्तु को जानने वाले उस महात्मा का मन अर्थरहित है और संपूर्ण अर्थों से पूर्ण भी है, क्योंकि तत्वतः सभी तद्रूप हो गए हैं। अपरिच्छिन्न ब्रह्मरूप हो जाने के कारण महान ही है और दुर्लक्ष्य होने के कारण परमाणु रूप भी है। अशून्य रूप होता हुआ भी शून्यात्मक है, कारण कि अहंता जगत की इच्छा आदि दिशा देश और काल की कल्पना आदि तथा ज्ञाता के ज्ञान आदि जितने पदार्थ हैं वे सब उसी से तो हैं, आथ तद्रूप होने के एक हुए हा। पेज 206 1926 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक एक कारण शून्य रूप नहीं हो सकता और शून्य आदि भी उसी से हुए हैं, आथ अशून्य रूप भी नहीं है। ऐसी स्थिति में तत्तद्रूप से स्थित हुआ भी नहीं है, यह कहा जा सकता है। 15-16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। संपूर्ण मलों से रहित आत्मपद में स्थिति करने वाला ज्ञानी अपने हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अंधकार को तथा बाहर के अंधकार को एवं राग द्वेष भय आदि को दीपक की तरह निकाल देता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। भद्र ऐसे पुरुष रूपी भास्कर को सूर्य को प्रणाम करना चाहिए जिसका कि समस्त अंश रजोगुण से शून्य है। सत्वगुण के प्रभाव से जो अज्ञान सागर से पार पा चुका है और जिसमें तमोगुण का सर्वथा अभाव है। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री राम जी मैं आपसे क्या कहूँ, जब भेद हट जाता है चित्त अदृश्य बन जाता है तब ज्ञानी की जो स्थिति हो जाती है उसका वाणी से कथन हो ही नहीं सकता। 19 के महाबुद्धे रात दिन की उत्तम भक्ति से चिरकाल के बाद प्रसन्न किया गया परमात्मा वर्णित परमपदरूप निर्वाण देता है, दूसरा नहीं। तप के प्रभाव से यह ईश्वर के प्रसाद से मोक्ष मिलता है, ऐसी श्रुति की उक्ति भी है। 20 श्रीराम जी ने कहा, हे तत्वज्ञों में श्रेष्ठ मुनिवर, कौन ईश्वर है और वह भक्ति से कैसे प्रसन्न किया जाता है, यह बात मुझसे आप ठीक ठीक कहिए। 21 महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे महामते, ईश्वर न तो दूरी पर ही है और न अत्यंत दुर्लभ ही है। महाबोधरूप एकरस अपनी आत्मा ही परमेश्वर है। 22 ईश्वर उसे कहते हैं जो सबका नियंत्रण करने में स्वतंत्र हो। इस तरह स्वतंत्र सबके प्रति सभी प्रकार से अपनी आत्मा ही है, इस विषय में युक्ति कहते हैं। सब कुछ आत्मा के लिए ही है। रथ घर महल आदि जितने अचेतन पदार्थ हैं वे सब चेतन के लिए ही हैं। आत्मा से अतिरिक्त कोई चेतन वस्तु है नहीं। इसलिए सर्वभोक्तृता रूप स्वतंत्रता आत्मा में ही आ गई। उसी से सब कुछ हुआ है, यानी सबका कर्ता वही है। वही सब कुछ है, यानी आत्मा ही सबका उपादान और अधिष्ठान है। सभी ओर जहाँ दृष्टि डालें वहाँ पर वही नजर में आता है, यानी संपूर्ण शक्तियाँ उसी में हैं। वही भीतर है, यानी सूक्ष्म है। वही सर्वमय सर्वगत है, वही सनातन है। उस आत्मरूप परमात्मा को नमस्कार हो। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 23, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 1 आई। इसीलिए श्रुति में बतलाई गई जन्माधिकारणता उसमें है, यह कहते हैं। यद्यपि वास्तव में आत्मा कारण नहीं है, तथापि कारण रूप हुए उसी आत्मा से पवंगतियों की नाई ये सृष्टि प्रलय आदि विकार उत्पन्न होते हैं। 24 सबका आराध्य भी आत्मा ही है, यह कहते हैं। एक एक ये जितने स्थावर जंगम पदार्थ हैं और ये जितने प्राणी हैं, वे सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उपहार सामग्री प्रदान कर उसी आत्मा का निरंतर पूजन करते हैं। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 25, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। जब अनेक जन्मों तक यह आत्मा यथाभिमत इच्छा से पूजित होता है, तब वह उससे प्रसन्न हो जाता है। 26, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। जब अनेक सत्कर्मों से वह महादेव महेश्वर रूप आत्मा स्वयं प्रसन्न हो जाता है, तब पूजक के। पेज 207, सर्ग 48। श्री योग वासिष्ठ महारामायण पास बोध देने के लिए अपना पवित्र दूत तत्काल भेजता है। 27, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। श्रीराम जी ने कहा, हे मुने, परमेश्वर रूपी आत्मा कौन दूत भेजता है और वह आकर बोध कैसे देता है, इसको मुझसे कहिए। 28, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। दान एक, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, आत्मदेव के द्वारा भेजा गया दूत जिसका नाम विवेक है और सदा आनंद देने वाला है, उक्त पुण्यवान अधिकारी की हृदय गुहा में आकर आकाश में चंद्रमा की नाई स्थिर हो जाता है। 29, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। यही विवेक नामक दूत क्रमशः वासनारूप प्राणी को बोध देता है और अविवेकी को इस संसार सागर से पार कर देता है। वर्टिकल बार 30, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। समस्त जगत का प्रकाश करने वाला ज्ञान रूप अंदर का आत्मा ही सबसे बड़ा परमेश्वर है, वासनारूप आत्मा नहीं। इसी परम परमेश्वर का बोधक वेद सम्मत प्रणव है। 31, जप, होम, तप, वेद पाठ, यज्ञ और क्रियाक्रमों से निरंतर इसी आत्मा को नर, नाग, देवता और दानव प्रसन्न करते हैं। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। 32, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। इसी परमपिता परमात्मा का द्यौ मस्तक है, पृथ्वी पैर है, तारे रोम हैं, भूत अस्थि हैं, आकाश हृदय है और यही सबका अंतरात्मा है। 33, चैतन्यात्मा होने से यही सब जगह जाता है, जागता है और देखता है। इसलिए यही आत्मा लाखों हाथ, पैर, कर्ण, चक्षु और पैरों का चारों ओर से धारण करता है। 34, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। विवेक रूपी दूत को जगाकर और चित्तरूपी पिशाच का विनाश कर यही चिदात्मा जीव को अपनी दिव्य अनिर्वचनीय स्थिति पैदा करा देता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। 35, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। भद्र, समस्त संकल्प विकल्पों का, विकारों का और अर्थ संकटों का परित्याग कर अपने ही पुरुषार्थ से अपनी आत्मा को स्वयं ही प्रसन्न कर लेना चाहिए। 36, जिसमें मनरूपी पिशाच घूम रहा है, काम क्रोधरूपी काले मेघों से जो सदा व्याकुल रहता है, ऐसे संसार रात्रि के घने अंधकार में अपना आत्मा ही पूर्ण चंद्रमा है। 37, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। विवेक ही पार कर देने वाला है, इस बात को बतलाने के लिए संसार का समुद्र रूप से वर्णन करते हैं। अगाध एवं मरण रूप भंवरों के कल्लोलों से व्याकुल कोटरों से युक्त तृष्णारूपी तरंगों से तरल अपने मनरूपी झंझावातों से युक्त स्थावर आदि बड़े बड़े भूतरूप जलकणों से व्याप्त संसार रूपी बड़ा विषम सागर इंद्रिय रूप मगरों से अतिघन है। उसको पार करने के लिए विवेक ही एक बड़ा भारी जहाज है। 38-39 कहे गए प्रश्नोत्तरों का संक्षेप कर उपसंहार करते हैं। पूर्व वर्णित शास्त्र विहित पूजन से प्रसन्न हुआ आत्मा परम विवेक रूप परम पवित्र दूत भेजकर सत्संग शास्त्र और परमार्थ वस्तु के उत्तम उपदेश द्वारा जीव को अद्वितीय निर्मल और सर्वोच्च पद प्राप्त कराता है। 40-1927 48वां सर्ग समाप्त।